Angelo Diers. Bijzonder goedemiddag. Zometeen in de Nieuws-WV hoor je alles over Arnold Schwarzenegger. Werken de VVD en GroenLinks samen? Samen om boeren te helpen. En we verheugen ons op het concert van Muse vanavond op het Malieveld. Maar eerst de gevolgen van de damdoorbraak in Oekraïne. Die worden steeds duidelijker. Dat in het NOS Journaal met Dorald Megens. Honderdduizenden mensen zijn getroffen nadat gisternacht de Kachovka-dam werd opgeblazen. Om overstromingen, vermisten en problemen met het drinkwater. Buitenlandredacteur Giem Balduk houdt de situatie in de gaten voor ons. Giem, omvang van de schade, is daar al iets meer over te zeggen? Ja, president Zelensky heeft zojuist... Wacht even, want je microfoon is nog niet open. Goedemiddag, hallo. Vertel de schade. De president Zelensky heeft op Twitter een korte update gegeven. En die zegt dat in dat gebied dat nu geraakt wordt... eigenlijk 100.000 mensen wonen. Dat er nu nog tienduizenden mensen zijn. Die ook of weg proberen te komen... of nu in die omstandigheden proberen te leven. Maar het is natuurlijk niet alleen het gebied dat onder water staat. Ook nog de gebieden die wat verder weg gelegen zijn... die ook de gevolgen ondervinden van deze damdoorbraak. En dat gaat dan met name om een tekort aan drinkwater. En ook stroom in kleine delen van die regio. Die hulp richting de regio komt op gang. Vanuit het heel Oekraïne worden hulptroepen ook die kant op gestuurd om mensen te redden. Ook om dieren te redden is ook nog een belangrijke tak. Omdat er heel veel dieren in dat gebied leven die of ergens nog vastgeklampt in een boom zitten of vast in een huis zitten. En tot nu toe zijn 2000 mensen geëvacueerd. Ja, en dan praten we over het gedeelte door Oekraïne aan de westkant van de rivier. Ja, die andere kant staat onder controle van de Russen. Daar moeten we doen met wat de Russische staatsmedia ons vertellen. Want onafhankelijke journalisten zijn daar niet aanwezig. Daar wordt ook de grootste schade verwacht. Daar zien we ook wel steeds meer beelden van complete dorpen die onder water staan. Dat is een klein stadje Orla-Pristan dat voor 80% onder water zou staan volgens de Russen. Op de beelden zien we dat het water tot aan het dak van de huizen staan. Mm-hmm. Dus daar is het goed denkbaar dat daar ook dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Tot nu toe spreken de autoriteiten daar alleen nog maar over 7 vermisten. En ook duizenden dieren die zijn omgekomen. Terwijl je misschien zou verwachten als we de plaatjes van gisteren zien... dat daar de schade nog veel, veel groter is door het water. Ja, dus we moeten nog afwachten hoe dat daar nu de komende dagen gaat ontwikkelen. Ja. Wat is de verwachting? Wat kun je daarover zeggen? Ja, de piek die verschuift steeds. Voorlopig stijgt het water ook nog. De Oekraïners die zeggen dat ze hopen dat aan het eind van de dag de piek bereikt wordt. En dan kan het nog dagen duren voordat de daling inzet. Ook aan de Russische kant wordt gesproken over dat het nog 3 tot 10 dagen kan duren voordat het water gaat dalen. Mm-hmm. En dan nog zal het niet de oude waterloop van de rivier worden. Want die rivier blijft nu een breder stuk. Dus complete dorpen zullen onder water blijven staan zolang die dambreuk voortduurt. Ja. VN Veiligheidsraad heeft gepraat over de dambreuk. Daar zijn ze elkaar in de haren gevlogen. Beschuldigen elkaar van het opblazen van die dam. Er is nog altijd niets te zeggen over wie er verantwoordelijk was. Nee, het ontbreekt ook nog steeds aan beelden van de dambreuk zelf. Terwijl er wel allerlei camera's rond die dam stonden. Het is onbekend of die beelden ook, of die nog werkten, of die camera's nog werkten, of daar überhaupt beelden van komen. Er zijn ook allerlei tegenstrijdige berichten over de nacht toen het gebeurde. Mm-hmm. Aan de Russische kant werd beweerd dat er niks te horen was. Later werden wel weer explosies gemeld. Ook de verklaringen wat er dan gebeurd zou zijn, verschilden steeds van ofwel beschietingen of dat er toch een explosief zou zijn aangebracht. De Oekraïners zeggen, ook gesteund door de Amerikanen, dat ze ook sterk het vermoeden hebben dat er een explosie van binnenuit heeft plaatsgevonden. Nou, en al zou je daar beelden van hebben, dan zie je dat waarschijnlijk niet. Want de dam breekt door. Zullen we het ooit gaan weten, denk je? Ja, dat is de grote vraag. Bij de explosies bij de Nord Stream pijpleiding vermoeden we ook dat we het nooit konden weten. Ja. Komen we ook nu steeds meer puzzelstukjes naar buiten. Wie weet, maar het kan nog even duren. Ja, absoluut. Giem, dankjewel. Giem Balduk was dat, buitenlandredactie. Paus Franciscus is voor een buikoperatie opgenomen in het ziekenhuis. Hij moet enkele dagen in het Gemelli ziekenhuis in Rome blijven, meldt het Vaticaan. Ruim een maand geleden lag de 86-jarige leider van de Rooms-Katholieke Kerk ook al in het ziekenhuis. Toen vanwege een luchtweginfectie. Kort daarna miste hij de kruisweg die ieder jaar traditioneel op Goede Vrijdag in Rome plaatsvindt. Het Veiligheidsberaad stopt per 1 juli met de coördinatie van de noodopvang voor asielzoekers. Dat heeft voorzitter Wouter Kolff vanochtend gezegd in het Radio 1-journaal. Gisteravond was er een overleg met de 25 burgemeesters van de veiligheidsregio's en staatssecretaris Van der Burg over de asielopvang. En daar kwam uit dat de staatssecretaris van asiel 3 tot 4 locaties wil openen om het overbelaste aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Het Veiligheidsberaad staat positief tegenover dat plan, maar wil daarbij geen coördinerende rol spelen. Het Veiligheidsberaad is eigenlijk de samenkomst van 25 voorzitters van veiligheidsregio's. Die veiligheidsregio's hebben als hoofdtaak het organiseren van de brandweer in Nederland en het bestrijden van over het algemeen kortdurende crisis, een pandemie daar gelaten. Dat betekent dat wij niet tot in lengte der jaren kunnen worden ingezet voor het organiseren van crisisnoodopvang. De zogeheten voorportaallocaties moeten elk 500 asielzoekers kunnen opvangen. Op 1 juli gaat de eerste locatie open in de Expo Assen. En die andere plekken zijn dus nog niet bekend. Joran van der Sloot heeft het kort geding tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten verloren. Van der Sloot zit vast in Peru voor moord. De Nederlander wordt morgen door Peru uitgeleverd aan de VS. Daar is hij aangeklaagd voor het afpersen van de familie van Natalie Holloway. En hij kan een celstraf van 25 jaar krijgen. De Duitse band Rammstein laat onderzoek doen naar beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag door zanger Till Lindemann. Een aantal vrouwen zegt in enkele Duitse media dat ze zijn gedrogeerd of tegen hun wens in seks hebben gehad met de zanger. Daarom laat Rammstein nu advocaten onderzoek doen. Botik van der Zandschulp doet komende week niet mee aan het tennistoernooi van Rosmalen. Hij heeft nog te veel last van een voetblessure. Eerder meldde Tim van Rijthoven zich ook al af voor het toernooi in Rosmalen. Ook hij is er niet bij vanwege blessureleed. Het NOS-journaal. In Utrecht is een grote manifestatie aan de gang van mensen die werken bij een sociale werkplaats. Een paar duizend man demonstreert daar. Grootste demonstratie ooit in die sector. De eis is meer loon. Verslaggever Nick Wouters is daar. Hoeveel willen ze erbij, Nick? 10% en een hogere reiskostenvergoeding. Die is nu 10 cent per kilometer, relatief laag. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, er ligt een cao tot 2025... die de bonden ook hebben ondertekend. Maar daarin is niet voorzien dat de inflatie zozeer zou oplopen. En de medewerkers van de sociale werkplaatsen die zien ook dat andere mensen er ook meer loon bij krijgen. Ambtenaren bijvoorbeeld. En zij zeggen, ja, waarom wij dan niet? En dus zijn ze in 160 bussen naar Utrecht gekomen. Een van de grootste manifestaties van de vakbond van dit jaar. Heel veel verschillende mensen, maar hun wensen zijn wel dezelfde. Om te staken, meer loon. En hoe hard is dat meer loon nodig voor u? Ja, heel hard, want alles wordt duurder. Alles wordt veel duurder. En wij blijven hard mee kloon. Op uw bord staat wij zijn niet minder. Waarom staat dat erop? Dat we net zo'n rechten hebben als andere mensen. U heeft op uw bord staan, de benzine is voor ons net zo duur. Waarom heeft u die boodschap bij u? Nou, omdat wij 10 cent per kilometer krijgen. En ik moet er altijd op toeleggen. En ja, dan kom je niet aan. En het is een beetje raar dat alles werd duurder en duurder en duurder. En bij ons bleef het gewoon 10 cent. Dus dat is heel gek. Want u moet ook reizen voor ik u? Ik moet ook met de auto, ja. Inderdaad. Dus vandaar. Ik wil 21 cent. Actie voeren de medewerkers van de sociale werkplaatsen in Utrecht. Nick, daar horen we de actievoerders. Maar hun werkgevers, de gemeenten, wat zeggen die? Ja, die staan hier zelfs ook op het podium. Raymond Vlekken is de hoofdonderhandelaar van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En die, frustrerende voor de mensen hier, die zegt, ik begrijp jullie zorgen, ik snap helemaal dat jullie actie voeren, maar wij hebben het geld niet om hoger loon te betalen. Dat moet van de Rijksoverheid komen. Dus er wordt naar elkaar gewezen. Rijksoverheid zegt weer, nee, jullie moeten het zelf oplossen. Dit is een cao-conflict. Ik sprak Kitty Jong. Zij is van de FNV, vicevoorzitter. En zij staat gewijs naar elkaar helemaal zat. VNG en de minister ruzie al een hele tijd over wie extra loonsverhoging zou moeten betalen. En extra is om op het niveau van de Rijk of van de gewone ambtenaren te komen. Zolang ze maar rand interesseert het mij helemaal niets meer. Ze zoeken het maar uit. Wij vragen boven wat er nu al ligt 75 miljoen extra om dit te kunnen bekostigen. Dat is een schijntje in deze tijd. En heel hard nodig om ook echt dit waar te kunnen maken. Die gelijke behandeling van mensen met een beperking. Er is hier gewoon sprake van discriminatie. De grondwet is onlangs aangepast en er wordt nu alweer met voeten getreden. Het kost 75 miljoen om dat op te lossen. Ik zou zeggen, morgen los het op. Kitty Jong van de FNV en een bijdrage vanuit Utrecht van economieverslaggever Nick Wouters. Koperdieven slaan steeds vaker hun slag bij parken met zonnepanelen. Door de hoge prijs van koper is het aantal diefstallen volgens de brancheorganisatie sterk toegenomen. Het komt uit het buitenland. In het buitenland hadden ze al eerder dit probleem. En op dit moment is Nederland aan de beurt. Vorige week is er in Brabant een koperdiefstal uitgevoerd. Waar 100 meter kabel zomaar ineens weg is. En dat is een grote ook financiële aanslag op de bezitters van zijn park. Om diefstal tegen te gaan zijn mensen die koper inleveren voor geld al langer verplicht om zich te legitimeren. De brandweer is vanwege de aanhoudende droogte extra alert op mogelijke natuurbranden. In bijna alle provincies is open vuur in de natuur verboden, zoals een barbecue of een vuurkorf. Brandweer heeft extra voertuigen klaarstaan om snel te kunnen ingrijpen bij een natuurbrand. Als de risico's nog groter worden, dan kunnen natuurbeheerders vergunningen voor evenementen gaan intrekken. Brengt de tijd op 10:10. De weersverwachting nog een mix van zon en wolken vanmiddag. In het zuidoosten mogelijk wat buien. 15 tot 19 graden aan zee. En 20 tot 24 graden in het binnenland. Morgen ook veel zon. Nog wat warmer dan vandaag. Temperatuur kan dan oplopen tot 27 graden. Verkeersinformatie. Goedemiddag, Erik Evengroen. Hi Patrick, goedemiddag. Een opvallende file op dit moment. Die staat op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk-Zuid en afrit Ermelo is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Verkeer wordt via de af- en toerit geleid. Maar hou wel rekening met een half uur extra reistijd. Ster. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Star Wars The Force Awakens op groot scherm. Het residentieorkest speelt de soundtrack live. Van 13 tot en met 16 juli. May the Force be with you. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming, de financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Mozart's Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozart's meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuws BV. Bijzonder goedemiddag. Morgen praat de Tweede Kamer over een helaas nog steeds onderbelicht fenomeen. Femicide, het doden van een vrouw omdat ze een vrouw is. Zometeen praat ik met Barbara Gottwald. Haar zus werd in 2020 om het leven gebracht door haar eigen man. En nu geeft ze advies voor politici. Dat dus zometeen. Eerst tijd voor een ander belangrijk politiek onderwerp. OO Den Haag. De weg naar een duurzame landbouw zit vol met kiezels en gaten. En GroenLinks en VVD willen nu samen één grote kuil in die weg dichten. De pacht. 1/3 van de boerengrond is namelijk niet in handen van de boer die erop boert. Het is verpacht. Verhuurd dus aan de pachters. En veel van hen kampen met hoge kosten en korte contracten. En dat maakt duurzaam boeren eigenlijk heel moeilijk. Maar de VVD en GroenLinks willen daar samen vandaag verandering in brengen. En presenteren een 5-puntenplan. En in Den Haag zit Tom van Kampen van de VVD. En Laura Bromet van GroenLinks. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Kijk, het gebeurt niet iedere dag dat VVD en GroenLinks van elkaar denken... hey, die heeft de wijsheid in pacht. Hoe hebben jullie elkaar gevonden? Nou, dat kwam eigenlijk... Vorige week heb ik eigenlijk een lans gebroken voor het aantrekkelijk maken voor boeren... dat ze ook aan natuurbeheer kunnen doen. En toen heb ik gezegd dat je eigenlijk de natuur te belangrijk is... om aan links over te laten. En toen zei Laura, nou, laten we nou eens kijken, Tom... waar de zaken zitten waarover we het eens zijn... in plaats van wat ons verschilt. Dus die handschoen hebben we opgepakt. En daar is deze samenwerking een beetje uit voortgekomen. Prachtig. Maar mevrouw Bromet, wat is nu de kern van het probleem? Nou, ik heb al jaren gesprekken met boeren die zeggen... ja, wij hebben veel te korte contracten om goed voor de bodem te kunnen zorgen. Wij willen wel meer aan natuurbeheer doen, maar dat loont niet. Wij moeten onze producten verkopen op de vrije markt. En dat brengt te weinig op als wij ook natuurinclusief willen boeren. En ik dacht zelf, als je de prijs van grond naar beneden kan brengen... tegen strenge natuurvoorwaarden, dan help je en de boer verder en de natuur. En ik dacht, dat moet de VVD ook toch wel aanspreken. Ja, het probleem is eigenlijk dus de pachtmarkt. Die is vooral ontstaan in 2007. Toen is die pachtmarkt geliberaliseerd. Meer marktwerking. En meneer Van Kampen, ja, de VVD is meestal wel voor meer marktwerking. Maar nu blijkt dat dus slecht uit te pakken voor milieu, voor de bodem, voor de natuur. Heeft marktwerking hier gewoon gefaald? Nou, ook een vrije markt heeft een goede marktmeester nodig. En in een land waar de grond schaars is... waar we dat met velen hebben te verdelen... niet alleen om te wonen, om te kunnen werken... maar ook om voedsel te kunnen produceren... en te kunnen blijven genieten van die natuur... moet je soms daar wel op ingrijpen... en zaken anders organiseren. En nu is het zo geregeld dat boeren eigenlijk... dat het heel onaantrekkelijk is om te investeren... in de kwaliteit van die bodem... om natuur te zien. Daar ging de verbinding met Den Haag. En dat nog wel terwijl wij een unieke historische gebeurtenis meemaken. Nou ja, bijna uniek dan, want GroenLinks en VVD komen samen met een plan. Wat is er gebeurd met de verbinding? Ja, wij gaan even opnieuw verbinding zoeken met Den Haag. Gaan we ook even naar Amsterdam, want de rust is wedergekeerd in Amsterdam. 3 avonden lang trok Harry Styles duizenden superfans naar de Amsterdam Arena. Mocht je er nou niet bij zijn geweest, dan moet je afvragen waar al dat gedoe nou voor nodig was. Hier is de grote man himself met Daylight. I hope you're missing me by now. Harry Styles met Daylight. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. De verbinding met Den Haag is nog altijd niet hersteld, maar morgen is er in de Tweede Kamer een ronde tafelgesprek over een ander onderwerp dan die pachtgrond, want dan gaat het over femicide. Want iedere 8 dagen wordt een vrouw omgebracht in Nederland, puur en alleen omdat ze een vrouw is. Femicide, zo heet dat, een onderwerp wat nog altijd onderbelicht is, vinden veel nabestaanden. Bij mij aangeschoven is Barbara Godwald, die morgen als nabestaande haar verhaal deelt in de Tweede Kamer, maar ook met 12 aanpakpunten komt om femicide terug te dringen. Barbara, welkom. Dank je wel. Ja, ik snap dat het moeilijk is om vaak opnieuw jouw verhaal te vertellen. Maar toch vind je het belangrijk om hier aan te schuiven en morgen in Den Haag aan te schuiven. Waarom? Ik vind het belangrijk dat we nu eindelijk iets gaan doen aan femicide. Mijn zus is overleden door femicide. Ik weet zelf wat een verdriet dat met zich meebrengt. En graag zou ik er aan mee willen helpen om anderen dit leed te besparen. En kan je vertellen wat er met jouw zus in 2020 is gebeurd? Mijn zus is vermoord door haar partner. Hij heeft daarna zelfmoord gepleegd. Dus ze zijn allebei overleden. Mijn zus is echt op gruwelijke wijze vermoord op het moment dat zij de relatie wilde beëindigen. Ja. Dus echt een heftig geval van femicide. Nu ben jij morgen bij dat ronde tafelgesprek over dit onderwerp. Je hebt een aantal maatregelen opgesteld die de overheid wat jou betreft moet invoeren. En het eerste dat jij noemt is: gebruik de term femicide. Waarom is dat zo belangrijk? Als maatschappij hebben wij toch niet helemaal goed door hoe vaak dit voorkomt. En juist door continu dezelfde term te gebruiken bij deze gevallen kunnen wij als bevolking zien hoe erg en groot dit probleem is. Ja, en durven wij die term niet te gebruiken? Is daar nog een soort van taboe op? Of wat is het? Waarom durven we het niet gewoon het beestje bij de naam te noemen? Veel mensen kennen de term niet. Ja, en als je de term niet kent, kan je hem ook niet gebruiken. En ik denk dat het ook moeilijk is voor de overheid om het probleem te erkennen. En als je het meisje niet bij de naam noemt, hoef je het ook niet te erkennen. En als jij de term femicide zou moeten omschrijven, kort en kernachtig, hoe zou jij het omschrijven? Geweld tegen vrouwen omdat ze vrouw zijn met dodelijke afloop. En zo moeten we dat dus gewoon noemen. Een ander punt van jou die je aandracht, of je hebt 12 punten. Maar welke van die punten hadden geholpen bij de situatie van jouw zus? Nou, bij mijn zus was het zo dat er de dader heeft bijvoorbeeld een keer het huisdier bedreigd, hun hond, met een schroevendraaier. Daar is politie bij aanwezig geweest. De politie heeft dat niet herkend als een rode vlag die femicide zou kunnen, een voorloper zou kunnen zijn van femicide. En daardoor haar ook niet hierop geattendeerd. Dat had zeker wel geholpen. Daarnaast dreigde hij veel met zelfmoord. Dat is ook een rode vlag, een voorloper van een femicide geval. En zij zijn op zoek geweest, mijn zus en haar partner, in die periode daarvoor naar een therapie om dit te verbeteren. Die therapieën zijn er wel, maar zij konden de weg daarin niet vinden. En als zij die weg wel hadden gevonden, dan had hij misschien ook wel anders gehandeld. Oké, en wat moet er dan concreet gebeuren? Hoe kan je die wegen wel beter begaanbaar maken, zeg maar? Nou, wat heel erg zou helpen is als de educatie bij de politie over die rode vlaggen verbeterd worden. Dat als zij op een locatie komen waar een melding is van huiselijk geweld, dat zij de goede vragen stellen, zoals: ben je bang voor herhaling? Is er gedreigd met zelfmoord? Worden kinderen of huisdieren bedreigd? Dat zijn voorlopers en vragen die agenten zouden kunnen stellen. Ja, en zouden de agenten dan richting de slachtoffers moeten, of de vermeende slachtoffers, of juist andersom? Zou je ook echt het politiebureau meer open moeten stellen voor dit soort vragen? Wat ik fijn zou vinden is als er een speciaal huiselijk geweldagent zou zijn. Als die er zou zijn, is die makkelijk benaderbaar voor slachtoffers, maar ook daders, om vragen te stellen. Ja. En nu is dat de wijkagent. Dat is nogal publiek figuur waar je niet zomaar vragen aan gaat stellen. En is er dan ook nog te weinig kennis bij de agenten? Veel te weinig kennis. Bijvoorbeeld iemand die ik kende, die als vrijwilliger bij de politie heeft gewerkt, heeft wel eens op het bureau gevraagd of zij wisten wat de term femicide betekende. En helaas, veel agenten hebben daar ook op geantwoord dat ze niet wisten wat dat betekende. Dus laat staan dat zij de rode vlag kennen. Ja, de rode vlag. Inderdaad, jij bent een nabestaande dus. Jij spreekt morgen ook namens de nabestaanden. Wat moet er verbeterd worden aan de situatie van deze nabestaanden volgens jou? Nou, wat erg belangrijk is, is dat er betere hulp komt voor de nabestaanden. En daarnaast dat officiële documenten aangepast worden, zodat slachtoffers, dat het niet zo gaat dat daders bijvoorbeeld verzekeringsgeld kunnen krijgen van slachtoffers. Dat gebeurt nu wel. En, dus dat de levensverzekering eigenlijk uitgekeerd wordt aan de dader? Dader of familie van de dader. Ja. En wat zijn nog meer van dit soort voorbeelden waarin eigenlijk nabestaanden beter gehoord moeten worden? Bijvoorbeeld bij ons eigen geval, bij mijn zus. Zij had een dochter van in de 20. Dat is net te oud dat de kinderbescherming zich ermee gaat bemoeien. Dus zij had geen huis, geen ouders, geen inkomen. En daar wordt niets voor geregeld. Geen hulp, niks. Ja. Heeft je, jouw nichtje dus eigenlijk goede nazorg gehad, sowieso? Nee. Hoe is dat mogelijk? Omdat wij dat in Nederland niet regelen. En dat zou dus echt moeten gaan gebeuren. En dat is een van onze 12 aanpakpunten. Ja, dat is een van de 12 punten. Die ga je voorleggen in dat ronde tafelgesprek. Wat hoop je dat de Kamerleden het meest oppakken? Wat echt bijblijft als jij je verhaal vertelt? Vooral dat de combinatie van die punten belangrijk is. Dat één punt eruit halen weinig zin heeft. Als je, ik noem maar wat, een agent huiselijk geweld in zou stellen, maar daarnaast niet de mogelijkheid hebt om die slachtoffers in veiligheid te brengen, dan heb je niet zoveel aan zo'n agent. Nee, dus er moet meer kennis komen bij de agenten. En welke vragen stel jij morgen aan de Kamerleden? Nou, een van de vragen die ik graag de Kamerleden zou willen stellen is dat wij internationaal als Nederland afspraken hebben gemaakt om de veiligheid van vrouwen te waarborgen en huiselijk geweld te verminderen en gendergerelateerd geweld vooral te verminderen. Daarvoor zou registratie moeten zijn. En in Nederland wordt deze registratie niet goed uitgevoerd. Ik zou willen vragen aan de Kamerleden, hebben jullie hier je ministers al op aangesproken? Kijk, belangrijke vraag. Bedankt voor dit gesprek al hier. Maar nog veel belangrijker. Heel veel succes morgen bij dat ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer. Barbara Goldwald, succes met het verhaal over femicide. Dankjewel. Jij ook bedankt. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. We hebben weer contact met de Tweede Kamer, waar Kamerleden Tom van Kampen van de VVD en Laura Bromet van GroenLinks zitten. Zij presenteren vandaag een plan om iets te doen aan de pachtmarkt waar boeren zich op moeten begeven. Den Haag, welkom terug. Hallo. Ja, hoi. Ja, meneer Van Kampen, kan u nog heel kort even schetsen waarom moet het ook alweer gebeuren? Nou, heel in het kort. Boeren is het op dit moment veel te moeilijk om lange contracten af te sluiten voor het pachten van hun grond. En dat is wel belangrijk, want die grond is de basis van hun bestaan, van hun ondernemerschap. Maar je gaat daar natuurlijk pas in investeren als je ook weet dat je er heel lang aanspraak op kunt maken. En nu is dat niet zo. Dus zitten we eigenlijk in een soort padstelling en daar willen we uit. Ja, die padstellingen willen u uit. En mevrouw Bromet, wat is dan de kern van jullie oplossing om uit die padstelling te komen? Nou, het mooie is eigenlijk wel dat we elkaar gevonden hebben in dat wat ons bindt. Omdat, ik vind de minister van Landbouw, die praat heel veel, maar die komt met weinig echte concrete maatregelen. Wij doen dat wel. Wij willen zorgen dat boeren langdurig kunnen pachten, maar ook tegen strenge voorwaarden. Want we zijn bezig met een transitie van de landbouw. Boeren moeten veel natuurinclusiever gaan werken. En als je ze lange contracten geeft tegen voorwaarden waarbij ze binnen die planetaire grenzen moeten blijven, nou, dan kun je en boeren de kans geven en de natuur laten opbloeien. Meneer Van Kampen, de VVD zit in het kabinet. Vindt u ook dat de minister van Landbouw gewoon veel praat, weinig doet? Hij doet ongelooflijk zijn best, maar het duurt allemaal wel lang. Hè? En ik vind dat wij als medewetgever ook de verantwoordelijkheid hebben om zelf goede voorstellen te doen. En dit is iets wat we vanuit heel veel boeren, van zowel gangbare, biologische, regeneratieve boeren, maakt eigenlijk niet uit. Hier loopt de hele agrarische sector tegenaan. En in een land waar 1/3 van de landbouwgrond via pacht wordt uitgegeven, is dit dus een wel heel degelijk groot probleem. Ja, maar jullie schrijven ook zelf, 4 ministers wilden dit probleem al aanpakken, maar slaagden daar niet in. Mevrouw Bromet, waarom gaat het jullie deze keer dan wel lukken? Nou ja, ik heb natuurlijk niet voor niets de VVD uitgekozen. Een grote partij die in de coalitie zit. Dus dat maakt de haalbaarheid van de plannen ook groter. En ik denk ook echt wel dat Tom van Kampen intrinsiek gemotiveerd is. Dus wij hebben deze 5 punten nu gepresenteerd. Wij gaan daar het debat over aan met de minister. En we gaan ook, als het nodig is, wetten veranderen om dit te regelen. Ja, nu is meneer Adema bezig, de minister. Adema is bezig met het landbouwakkoord. Daar wachten we trouwens best al lang op. Maar daar zit ook een pachtakkoord in. Heeft u dan eigenlijk ook weinig vertrouwen in het feit dat daar iets gaat gebeuren? Dat u nu met een eigen plan komt over pachten? Nou kijk, ik ben niet voor niks Tweede Kamerlid. Dus ik kan wel gaan zitten wachten op een minister die maandenlang zit te vergaderen met de sector. Maar ik neem liever eigen initiatief. Dat doen we bij deze. En als de minister het met ons eens is en onze plannen over wil nemen, vind ik het ook goed. Scheelt ons een hele hoop werk. Maar het eerste initiatief komt nu van onze kant. Ja, en het is ook niet in beton gegoten. Hè? Dus wij doen nu dit voorstel. Maar uiteindelijk wil je er naartoe dat zowel pachters als verpachters zeggen, hey, dit is een juiste balans. Hier zijn de belangen op de juiste manier beide gewogen, zodat er ook een veel betere verdienmodel kan ontstaan voor vormen van natuurinclusieve landbouw. Ja, meneer Van Kampen, wat belangrijk is ook andere partijen overtuigen. U heeft natuurlijk al GroenLinks aan uw zijde nu, maar bijvoorbeeld BBB of D66? Nou ja, daarom kijk ik uit naar het debat van vanmiddag. Dan gaan we dat horen. Maar in een eerdere Kamermotie van bijvoorbeeld de ChristenUnie, collega Ginwis, heeft de Kamer in meerderheid ook heel duidelijk uitgesproken dat de overheid zelf het goede voorbeeld moet geven. Nu komt het voor dat de overheid zelf pachtgronden soms uitgeeft voor eenjarige overeenkomst. Ja, daar ga je als boer natuurlijk niet op investeren in de kwaliteit van je bodem. Dus die overheid moet zelf het goede voorbeeld geven. Ja, en niet alleen voor de hoogste prijs gaan, dus qua geld, maar ook gewoon kijken naar alle andere opgaven die er zijn. Wij zijn ook verantwoordelijk als overheid voor een bloeiende natuur, voor een gezond verdienmodel voor de boeren. En dat kunnen wij op deze manier voor elkaar krijgen. U zijn beide zeer eensgezind, maar mevrouw Bromet, u trekt nu op qua duurzaamheid met de VVD. Smaakt dat naar meer? Overeenstemming met de VVD. Ja, natuurlijk. Als je idealen verwezenlijk kan kunnen worden met politieke tegenstanders, want we zijn het echt over heel veel onderwerpen oneens, dan moet je dat altijd doen. En zo zit ik ook in politiek. En het is ook wel eens verfrissend om niet de hele tijd in een vechtmodus te zitten of met de ruggen naar elkaar, maar gewoon de verbinding te zoeken als dat kan. Verfrissing vanuit Den Haag. Dank jullie wel. Kamerleden Laura Bromet van GroenLinks en Tom van Kampen van de VVD, die vandaag hun plan presenteerden voor duurzame pacht. Vanmiddag spreekt de Tweede Kamer over dat onderwerp. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Het is 2 minuten over 12:30. Tijd voor het NOS Journaal met Dorald Megens. NPO Radio 1. Duizenden werknemers met een arbeidsbeperking hebben het werk neergelegd. Ze voeren in Utrecht op dit moment actie voor meer loon. Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn daarvoor overheidssubsidies nodig en dat geld is er niet. Na de verwoesting van de Stuwdam in Oekraïne zijn aan de door Rusland gecontroleerde kant van de rivier de Dnieper zeker 7 mensen vermist, meldt de door Rusland geïnstalleerde burgemeester van Nova Kakhovka. De stad staat voor een groot deel onder water. Paus Franciscus is voor een buikoperatie opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt vanmiddag geopereerd, moet dan een paar dagen blijven. Ruim een maand geleden lag de paus ook al in het ziekenhuis, toen vanwege een luchtweginfectie. En de brandweer waarschuwt voor mogelijke natuurbranden. De Nederlandse veiligheidsregio's hebben open vuur in vrijwel alle natuurgebieden verboden. De brandweer heeft overal extra auto's klaarstaan om snel te kunnen ingrijpen. Dorald, dankjewel. Gaan we nog een keer naar de ANWB. Erik Evengroen. Ja, 2 files op dit moment. De A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Strand Nulde en Afrit Ermelo is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is op dit moment dicht. Hou rekening met een 30 minuten extra reistijd. En in het zuiden van het land op de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Daar staat 5 kilometer file tussen Roosendaal en Heerlen. En de vertraging is een klein kwartier. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op woensdag uiteraard Pieter Derks. Ja. Een lange lijst van bestuurders van grote techbedrijven waarschuwde de wereld vorige week. AI zou de mensheid wel eens kunnen doen uitsterven. We moeten die dreiging net zo serieus nemen als pandemieën of kernoorlogen. De oproep was ondertekend door allerlei belangrijke figuren, waaronder de bazen van grote AI-ontwikkelaars. En dan denk je natuurlijk meteen, waarom zou die waarschuwen voor hun eigen product? Wat is dit voor wanhoopskreet? We zijn iets heel gevaarlijks aan het doen, hou ons tegen. En waarom zien we nooit zo'n oproep van wapenfabrikanten of oliebedrijven of de VVD? Misschien onder dat het ook een hele slimme marketingstrategie zou kunnen zijn. Als je de wereld duidelijk maakt dat jouw product minstens zo gevaarlijk is als een kernraket of een wasbeerhond op de markt van Wuhan, dan zal de interesse alleen maar groter worden. Leer Silicon Valley de mensen kennen. Ze weten precies wat er voor nodig is om ons ergens op te laten klikken. Misschien een beetje cynisch om er zo naar te kijken, maar ze hebben het tegendeel ook nog niet echt bewezen. Want toen Europa plannen maakte om dat levensgevaarlijke AI dan maar aan regels te onderwerpen, begonnen diezelfde bazen ineens heel hard te stijgen. Dat was blijkbaar nou ook weer niet de bedoeling. En nou zouden ze best gelijk kunnen hebben natuurlijk. AI zou de mens kunnen doen uitsterven. Is het niet door gevaarlijke op hol geslagen zelfdenkende robots, dan is het wel door de absurde CO2-uitstoot die dit nieuwe speeltje nu alweer weet te genereren. Ik denk alleen dat we de mens zelf ook niet moeten onderschatten. Computers hebben kunstmatige intelligentie. Wij hebben aangeboren domheid. En dat is ook een machtig wapen. De voorbeelden zijn elke dag in het nieuws. Zo las ik over de massa-ontslagen bij Netcar in Born, waar vorig jaar nog een heel bos gekapt moest worden omdat de fabriek zou uitbreiden. Er kwam een hele grote Amerikaanse opdrachtgever aan. Dat bos moest weg. Dan kon iedereen zijn baan houden. De werknemers van de fabriek en de activisten die in de bomen hingen werden handig tegen elkaar uitgespeeld. En nu hebben ze allebei verloren. Het bos is gekapt, personeel ontslagen en de ondernemersraad van Netcar heeft een rechtszaak aangespannen tegen moederbedrijf VDL om erachter te komen waar het geld van de Amerikanen eigenlijk is gebleven. 7 hectare boskappen voor een fabriek die je niet bouwt omdat je in het lulverhaal van een Amerikaanse tech-ondernemer bent getrapt, dan heb je geen AI nodig om jezelf om zeep te helpen. Misschien kunnen ze nog een paar mensen aan het werk houden door het gekapte bos te omheinen en er een train voor te vragen. De kale vlakte is nu immers een prachtig voorbeeld van een 21ste eeuws sprookjesbos. De AI is niet het probleem, wil ik maar zeggen. Mensen zijn het probleem. AI is namelijk niet per se in staat om zelf iets te verzinnen. Het maakt dingen op basis van wat er al is. Alle tekst op internet afstruinen om een verhaal te maken dat daarop lijkt. Alle plaatjes van zonsondergangen bekijken om er zelf eentje te kunnen verzinnen. Meer van hetzelfde, dat is AI. Een uitvergroting van alles dat wij het internetbeest de afgelopen jaren hebben gevoerd. En dat maakt het natuurlijk zo gevaarlijk. Wij hebben de wereld de afgelopen jaren volgeplemd met leugens, nepnieuws, marketingtrucjes, manipulatie, uitbuiting, racisme, geweld en de familie Meiland. En dat krijgen we dankzij AI nu keihard in ons gezicht terug. Als we vandaag de computer een premier voor Nederland zouden laten genereren op basis van wat daar online over te vinden is, dan krijgen we een kunstmatig glimlachende man die de hele dag nikszeggende algemeenheden uitspuugt, die ter plekke worden verzonnen om een of ander leugentje te maskeren. Maar daar kunnen we de computer dan moeilijk de schuld van geven. Nee, als straks de mensheid ten onder gaat omdat de robots zo efficiënt mogelijk al het bos hebben gekapt en een shitload aan wapens hebben geproduceerd, een dam hebben opgeblazen, al het Gronings gas hebben opgepompt en ons daar intussen over hebben voorgelogen, dan is het onmogelijk om AI dat kwalijk te nemen. Het is wat wij hem hebben geleerd. Het goede nieuws is dus dat als we de komende jaren eerlijk, begripvol, zorgzaam, bescheiden en vol moreel besef zijn, de computer dat op een dag vanzelf gaat overnemen. En als dat niet lukt en AI de mens alsnog doet uitsterven, dan moeten we toch gewoon maar toegeven dat dat eigenlijk misschien best wel eens een ontzettend intelligente zet zou kunnen zijn. De Nieuws BV. Vanavond klinkt dit op het Malieveld in Den Haag. Dan treedt Muse op. Een band die eigenlijk geen introductie nodig heeft. Maar vooruit, wereldwijd staat Muse bekend als een van de beste live acts. Publiek overdonderd met muziek, maar ook met spectaculaire shows. En Hans-Peter van Veldhoven, die is erbij, want hij is al jaren de huisfotograaf van Muse. Hans-Peter, welkom. Dankjewel. Ja, zeker leuk, want jij fotografeert de band al 20 jaar lang. Hoe is het zo gekomen? Hoe is het zo gekomen? Ik werk al ook even lang met Stereophonics. En iemand vanuit de crew had mij getipt bij de mannen van Muse. En die zeiden, goh, wat gaaf. En zo is het gekomen. Ja, zeker gaaf. Maar wist je toen al dat ze zo groot gingen worden? Nee. En dat moet je eigenlijk tot de dag van vandaag niet beseffen. Want het is een heel klein team waarmee je werkt. En juist die intimiteit en dergelijke maakt het ook zo leuk om daar je lens op te mogen richten. In plaats van dat je het vanuit het hele grootste benadert. Want dan dat benauwt je wel een beetje. Als ik vanavond op Malieveld rond ga lopen, dan heb ik wel van holy shit, dat is wel heel erg groot. Terwijl je daar gewoon met een man van, ik denk dat de crew 20, 25 man is. Dan blijf je dat kleine een beetje behouden. En dat is wel een mooie combinatie. Ja, muzikaal zijn ze ongeëvenaard. Het is echt spectaculair. Ja. Maar wat maakt de band zo fotogeniek? De expressie, de overgave, alles is echt. Er loopt vrijwel niks mee. Als Matthews gitaar kapot is, dan hoor je ook echt niks meer. En wat wel eens gebeurt natuurlijk. En die echtheid en die overgave en dergelijke. En het lezen van, is hij nu in staat om naar mij toe te komen? Of mag ik nu hem heel dichtbij fotograferen? Dat is een heel mooi spel. En dat is iets dat leer je in de loop der jaren natuurlijk wel een beetje van elkaar af te kijken. En ja, dat maakt het ook zo spannend en zo mooi. Dat je echt een onderdeel bent van. En uiteindelijk verantwoordelijk bent voor het live-imago van zo'n band. Ja, maar gaat dat nooit vervelen, 20 jaar lang Muse? Nee, want het zijn een soort van. Je moet je voorstellen, een gemiddelde tour van Muse duurt 2,5 jaar. Daarvan leg ik er gemiddeld 10 vast, 10 optredens. Dus je ziet elkaar niet constant. En juist die afwisseling van of met andere bands toeren of andere fotografische opdrachten doen, dat maakt het zo interessant dat je iedere keer weer met een nieuwe bril naar het verhaal kan kijken. Nieuwe technieken, nieuwe lenzen, nieuwe camera's, dat soort dingen. Het is een constant proces van honger hebben naar dat ene mooie beeld. Ja, en wat is dan het meest memorabele moment dat je met Muse in al die jaren hebt meegemaakt? Ik weet nog dat we in Keulen stonden in een dusdanig kleine club dat de productie buiten moest staan. Zo klein was het. Maar het ging echt volle bak alsof we voor 70.000 man stonden. Dat is echt uniek. Dat is waanzinnig. Maar tegelijkertijd stond ik in Nijmegen in de Simulation Theory Tour. En hij gooit zijn gitaar echt zo ver weg. Maar ik heb een middenformaat camera, even technisch verhaal. En die heeft dat zo perfect vastgelegd dat... Ja, dat is een iconische plaat geworden daardoor. En dan realiseer je dat je theatrale aanpak, dat het een heel goed huwelijk is met hoe de band zich presenteert. Ja, klasse. Want jij maakt natuurlijk veel foto's op zo'n avond. Hoe weet je dan welke foto je moet kiezen? Want je maakt er veel en denk je, ja, die en die leg ik voor aan de band. Ja, je weet letterlijk het hele concert nog te herinneren wat er gebeurd is en hoe Matthew of Dom of Chris zich gedragen heeft. Dat weet je. En die momenten herinner je ook. Dus je weet ook heel snel in je laptop hoe snel je naar die scène toe moet gaan, welk nummer dat was. En bijvoorbeeld Matthew in een goede vrije bui gaat improviseren. Die gaat soleren en dat soort dingen. Gaat vaak op zijn knieën lekker voor je liggen. Nou, dan weet je, dat is de eye candy. Dat zijn de krenten uit de pap, zeg maar. En daar richt je in het begin op. Daar gaat ook in de social media heel snel het beeld rond. En dan begint voor mij de afterparty echt. En dan duik ik echt diep in de serie. En dan ga ik echt andere composities uitzoeken enzovoort. Oh, schitterend vak heb je toch. Maar goed, je hebt het over de eye candy. Maar wat is dan de ear candy? Welke muziek moeten we draaien? Welke plaat moeten we draaien om in de stemming voor vanavond te komen? Ja, ik denk mijn ultieme nummer is Supermassive Black Hole. Dat is toch wel een nummer waar Muse in zijn DNA het meest tot zijn recht komt. En dat is ook hetgeen waar je, toen ze de drones tour deden bijvoorbeeld, was dat het waanzinnigste om vast te mogen leggen. Daar ging alle energie in. En ik hoop dat ze hem vanavond ook op de setlist zitten. Ik heb nog niks gezien. Maar hij moet gewoon gespeeld worden. Schrijf hem er gewoon bij. Wij maken er een foto van. Dit wil ik graag zien. Hans Peter van Veldhoven, huisfotograaf van Muse. Onwaarschijnlijk veel succes vanavond. Nieuws-BV. Hij heeft een van de meest indrukwekkende cv's ter wereld. Arnold Schwarzenegger. Hij was bodybuildkampioen, actieheld en gouverneur van Californië. Inmiddels is hij 75 jaar oud en blikt in een nieuwe Netflix-documentaire terug op zijn leven. I sold myself on that stage. Ladies and gentlemen, Arnold Schwarzenegger. Thousands of people screaming. Arnold, Arnold, Arnold. And when you visualize something very clearly, you believe that you 100% can get there. Door te visualiseren bereik je de grootste dromen, zegt Arnold Schwarzenegger hier. Maar hier wordt ondertussen enorm hard gelachen door Laila Frank, Amerika-journalist en groot fan van Arnie. En Dan Hessler-Forst, want waarom wordt er zo gelachen? Het is zijn stem. Het is alleen al zijn stem als hij een beetje, nou ja, protserig en zelfingenomen over zichzelf praat, maar tegelijkertijd op zo'n charmante manier dat je, ja, dat het bijna onweerstaanbaar wordt. Maar jullie hebben die hele documentaire reeks gekeken, dus jullie zijn het ondertussen wel gewend aan die stem. Hoe kan je dan daar toch nog zo van, ja, in de lach schieten, Laila? Nou ja, het is ook met name de lach van Dan die ik heel grappig vind op zo'n moment. Nee, het is wel een man om een beetje van te houden. Dus het is aan de ene kant, je kijkt er heel verschrikt bij. Maar aan de ene kant hoor je in, hè, als hij dat zo zegt, hoor je zijn zelfverheerlijking en enorm. Ik bedoel, die man is alleen maar succes gewend. En dat podium hoor je daarin. En tegelijkertijd, ja, het is ook heel bijzonder wat hij heeft neergezet. Dus ja, maar Laila, jij woonde in L.A. En toen was Arnold, of Arnie, zoals jij hem mag noemen, daadwerkelijk onderdeel van je leven. Nou, dat is dan, ja. Nee, hij was onderdeel van het straatbeeld daar. Dus in mijn tijd in L.A. heb ik een tijdje in Venice Beach gewoond. Dat is ook de thuishaven van Muscle Beach en van Gold's Gym. Hè. Weer de bakermat van de bodybuildsport, waar hij elke ochtend traint. En we hadden een beetje hetzelfde ritme. Dus als ik dan met mijn surfplank naar de zee liep of naar het basketbalveldje, dan kwam hij daar aan op zijn fietsje. En zei hij dan iets waardoor je ook onmiddellijk in de lach schoot, of niet? Nee, maar het is wel, kijk, hij is zo'n bekend figuur daar ook. Iedereen groet hem de hele dag. Dus ik ben hem op een gegeven moment ook gewoon gaan groeten. En dan hey. En dan liep je weer door. Dus hij was heel erg onderdeel daar van het leven. En zeker in die scene. Dus ja, zo kwam Arnie in mijn leven. Nou, prachtig. Laten we even de documentaire induiken. Arnold Schwarzenegger groeide op in Oostenrijk, net na de Tweede Wereldoorlog. En dit is wat hij daarover zegt. The kind of upbringing that we had was beneficial for someone like me, who was inside very strong and very determined. But my brother was more fragile. Nietzsche was right. The dead what does not kill you will make you stronger. The very thing that made me who I am today was the very thing that destroyed him. Ja, hij vertelt, zijn broer en ik kregen eigenlijk dezelfde opvoeding. En Arnold werd er juist sterker van, maar het doodde zijn broer. En Dan, jij vindt het een typerend fragment. Ja, ik vond het. Het is een hele lange documentaire. Hè? Het is 3 keer ruim een uur. Dus je zit nogal flink. Je luistert nogal lang naar Arnold's verhaal. En het is een heel gelikt verhaal. Van het ene succes naar het andere. En op een gegeven moment komt er dan zo'n fragment naar voren waarin hij zegt: ja, en maar ja, mijn broer, mijn oudere broer, was eigenlijk de ster van het gezin. De lieveling van mijn ouders. Ja, en die ging toen opeens dood. Die heeft zichzelf eigenlijk doodgedronken. En is verongelukt in een auto-ongeluk. Maar hij zegt: ja, mijn ouders, mijn vader die sloeg. Mijn moeder die had eigenlijk een soort borderline syndroom. Zijn vader was depressief, kwam hij uit de oorlog terug. En het was een afgrijzelijke omgeving om in op te groeien. Maar omdat voor Arnold alles een succesverhaal moet zijn, vertelt hij dit alsof hij zegt: ja, van, ja, wat je niet doodt, maakt je sterker. En dat projecteert hij dus op zijn broer. Hij zegt: ja, het maakte mijn broer dus dood, maar mij maakte het sterker. Dus eigenlijk was het heel goed. Ja, ja, en het is natuurlijk de quintessential American story. Ja. Dit is Amerika. Het is hard aan de ene kant en sommige mensen die maken het. En voor andere mensen is datzelfde Amerika zo hard dat ze het niet halen. En in zekere zin is Arnold Schwarzenegger een vertegenwoordiging van de Amerikaanse droom. Ja, als immigrant die daarheen is gegaan, 3 keer wereldroem, succes heeft gehaald in 3 verschillende carrières. Dus dit citaat is niet alleen hoe hij is opgegroeid en hoe hij naar de wereld kijkt, maar ook Amerika. Ja, dat is fascinerend. Laten we dan even kijken naar een van zijn carrière hoogtepunten, namelijk het acteren, naast het bodybuilden dus en het gouverneur zijn. Daar zocht hij ook eigenlijk altijd die rivaliteit op. En vooral met Sylvester Stallone. Waarom zocht hij dat? Of wil hij daar ook weer laten zien: ja, ik wil de beste zijn? Ja, nou ja, zoals hij het het zelf vertelt in de documentaire, zei hij, ja, ik functioneer eigenlijk alleen maar als er een uitdaging voor me is. Dus eerst was die uitdaging de beste bodybuilder ter wereld worden. Dat is hem gelukt. Toen zei hij, ja, nou ben ik daarin geslaagd. Wat is mijn volgende uitdaging? Nou, eigenlijk wil ik niet alleen een acteur worden, maar ik wil een filmster worden. En iedereen die zegt, een Oostenrijkse bodybuilder die nauwelijks Engels spreekt, die ook nog Arnold Schwarzenegger heet, die kan in Hollywood nooit een ster worden. Nou, dat was dan zijn uitdaging. En dat lukte. Maar dan ben je dat. En dan is de volgende uitdaging, ja, tegen wie moet ik het opnemen? En dat is denk ik het andere element wat heel erg typerend is voor die toch echt Amerikaanse mentaliteit. Je bent pas succesvol niet alleen maar als je je eigen persoonlijke doelen hebt bereikt, maar als je daarbij ook voortdurend in competitie bent met anderen en die competitie maar blijft winnen. Maar goed, het is hem ook gelukt. Hij is superster geworden, maar ja. Was hij ook een goed acteur? Ja. Hij was ook een goed acteur. Hij was geen Daniel Day-Lewis. Weet je wel, is niet iemand die een soort chameleon die iemand anders kan worden. Maar ja, zoals ik naar goed acteren kijk, is het iemand die zichzelf goed weet te plaatsen op het binnen een film. Juist door zijn beperkingen te kennen. Ja. En hij begreep heel goed, wat kan Arnold Schwarzenegger, wat kan ik wel binnen een filmcontext en wat kan ik niet? Dus waar kan ik grappig zijn? Waar kan ik stoer zijn? Waar kan ik mijn persona eigenlijk gebruiken om een publiek aan te spreken? En dat heeft hij ongekend goed gedaan. Ja, fascinerende films toch ook? Zijn het ook. Echt te gek. En heel variërend ook. Ja. Dus niet alleen maar stomme actie. Maar dan wordt er ook nog maar gezegd, Laila, dat zijn bodybuild-carrière, zijn acteercarrière eigenlijk ja een soort van opwarmertjes waren voor zijn uiteindelijke doel, namelijk de politiek. Is dat ook zo? Nou, hij heeft dat er zelf over gezegd. Dat dit de rol is waar hij eigenlijk zijn hele leven naartoe heeft gewerkt. En hij heeft ook altijd gezegd, hij heeft altijd een fascinatie voor gehad, voor de politiek. Hij was getrouwd met een Kennedy. Hij is de voorzitter van de Special Counsel voor Sport en Fysiek geweest van George W. Bush, die ook een hele belangrijke leider voor hem is geweest. Campagne gevoerd voor Reagan in de jaren 80. Campagne gevoerd voor Reagan, dus er zat altijd wel iets. En ja, hij zegt, ik ben een geboren politicus. Ja, laten we even kijken, want jij vond dit een typerend fragment. When someone says, Arnold, you're the perfect example, the self-made man. Then someone says, well, the only thing that is self is kind of my motivation and my visualization and all this stuff. I mean, there were endless amount of people that were there helping me. You can call me Arnie, you can call me Schnitzel, you can call me Kraut, but don't ever call me self-made man. Because I'm not. Ja, je mag hem van alles noemen. Arnie mag je zeggen. Schnitzel. Je mag ook Schnitzel zeggen. Ja. Maar geen self-made man. Waarom? Wat is dat? Nou, omdat omdat hij is een hele interessante mix tussen Europa en Amerika. Hè? Dus aan de ene kant hebben we het net gehad over het Amerikaanse element in Arnold Schwarzenegger. En tegelijkertijd, als je naar zijn politiek kijkt en zijn politieke erfenis, is het ook Europees. Hij heeft ook wel eens gezegd, mensen vragen heel snel van, ja, ze kunnen me niet in een hokje douwen. Ze zeggen, democraat, republikeins. Hij wil polderen altijd, toch? Dat is wat hij heeft gedaan. Het is een beetje een polderaar. Maar ja. Er zit dus uit die twee continenten zit allebei iets. Dus hij zegt hier aan de ene kant, dat visualiseren en mijn motivatie, dat komt uit mij. Dat is echt zo'n Amerikaanse kant. Maar ik ben niet zelfmeet. Er zijn altijd mensen en factoren om mij heen geweest die mij hebben beïnvloed. En dat, ik zie dat je iets wil zeggen. Ik ga toch nog één ding afmaken. En dat zie je ook in zijn politiek, waarin hij heel erg beïnvloed is door George W. Bush, die altijd zei, ik ben niet gekozen om een partij te dienen, ik ben er om het volk te dienen. En dat is iets wat Schwarzenegger heel erg gekopieerd heeft en ook heel erg gepraktiseerd heeft. En je ziet dat Arnold Schwarzenegger niet alleen heeft gekeken naar het individu en wat kan je als individu bereiken, maar dat er een basis voor moet zijn. Ja. Dus zijn belangrijkste erfenissen zijn veranderingen in het democratische systeem, zijn hele progressieve klimaatdoelen, omdat die voor eigenlijk iedereen een voorwaarde scheppen om dat individuele weer te kunnen bereiken. Dan, ik heb gehoord dat jij iets wil zeggen. Ja, sorry, Dan. Nee, ik sprong er, ik onderbrak je bijna. Maar dat is omdat ik me gewoon ook afvroeg. Want dat fragment, dat viel mij ook heel erg op. Maar het viel me ook op omdat het botst eigenlijk met de rest. Ja. Hij is de hele tijd aan het zeggen, ja, ik zag toen een uitdaging en toen deed ik dat. En of ik was succesvol, of ik was eventjes onsuccesvol, maar toen leerde ik daarvan, zodat ik wel wist hoe ik succesvol moest worden. En deed ik het alsnog met een schepje eroverheen. En dan zegt hij inderdaad vrij laat. En dan zegt hij, ja, je moet nooit zeggen dat ik een self-made man ben. Ja. Wat hij de afgelopen 3 uur aan één stuk door op zichzelf heeft gezegd. Ja. En daar zat, ik vond het ergens een beetje ongeloofwaardig. Maar het wees me ook op iets waarvan ik dacht, ja, er zit een enorm... en daar moest ik ook aan denken toen je net had over, toen we het hadden over van, was dit allemaal een opmaat naar zijn politieke carrière? Is hij niet gewoon uiteindelijk een hele pragmatische opportunist? Weet je, hij wil elke keer, dan ziet hij, en dat is misschien wel zijn sterkste kracht, hij komt ergens terecht en hij ziet, wat kan ik hier bereiken en hoe kan ik mijn succes verder doorvoeren? En hij was dus als een soort marionet van de Republikeinse Partij op de Reagan-manier in het zadel gehezen als gouverneur, in een poging om een heel liberale staat eigenlijk conservatieve wetgeving op te leggen, en dat lukte niet. En toen zei hij, ja, ik ben hier nu eenmaal, dan ga ik dus gewoon samenwerken met allerlei meer liberale figuren, omdat dat nu eenmaal is wat mensen hier willen. En dan ga ik de Republikeinse Partij niet meer dienen. Weer succes voor hem, niet voor de Republikeinse Partij. En dat is echt knap. Dat is echt heel knap te noemen. Maar als je nou die driedelig documentaire serie ziet, zie je dan de echte Schwarzenegger, of zie je toch eigenlijk gewoon een man die gewoon zijn eigen levensverhaal graag vertelt? Ik denk dat je het allebei ziet. Ik denk dat het een het ander niet uitsluit, eerlijk gezegd. Ik bedoel, je voelt heel duidelijk hier door die serie heen, hier zijn afspraken gemaakt met Arnold Schwarzenegger. Dus hij wil heel graag een legacy nalaten. Dat zegt hij ook. Er is er nog één legacy die hij echt wil nalaten, maar dat kan niet. En dat is interessant. Hij wil het liefst president worden van Amerika, maar dat mag niet, omdat hij staatsburger, geen staatsburger is. Hij is wel staatsburger, maar hij is niet geboren in de Verenigde Staten. Nee, precies. Sorry. Hij is in Oostenrijk geboren. Dus je ziet het denk ik allebei, maar het is vooral een man die ook wil nalaten. Dit is mijn erfenis. En er kan dus ook gelachen worden. Ik schoot de hele tijd in de lach. Nou, maar het is wel inderdaad... Ja, je mag doorpraten, maar ik moet toch even afkondigen. Oh, we moeten afronden. Ja. Nou, het is een heel mooi staartje. Dank je wel voor dit gesprek. Vanaf vandaag is de driedelige documentaire serie Arnold te zien op Netflix. En zometeen nog een half uurtje Nieuws BV. NPO Radio 1 podcast. Turkije staat onder hoogspanning. Door de verwoestende aardbevingen van begin dit jaar is niks meer hetzelfde. HDP, LGBT'ci mi? De roep om verandering is groter dan ooit. Hij kan niemand anders meer de schuld geven en dat krijgt hij nu op zijn bordje. In de podcast Erdogan, de naschok, neem ik je mee naar een land verzonken in rouw, angst en onzekerheid. Ik ben Mitra Nazar, correspondent voor de NOS in Turkije. Luister Erdogan de Naschok, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu, later en altijd. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. asr.nl. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees. Luister. Nu in de boekhandel. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Het is de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB+ radio. FM wordt DAB+. Ben jij al om? Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Wat doet de bekende Rietveldstoel in het antieke interieur van de laatste Duitse keizer? Ontdek het in de tentoonstelling Leven in een stroomversnelling. Nederland na de Eerste Wereldoorlog. Kijk voor meer informatie op huisdoorn.nl. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Rinke Smedinga, kind van een man die tijdens de oorlog overtuigd nazi was. Lang heeft Rinke zich voor zijn afkomst geschaamd. Nu deelt hij op scholen zijn ervaringen. Overleven. Vanavond bij Human om 8:45 op NPO 2. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Er is weer van alles aan de hand in de Hofstad. Tijd voor een blik van onze Haagse insiders, Kay en Van Jolen. Dat zometeen in de Nieuwsbv. En dan hebben we het onder andere over wat we nu gaan horen. Namelijk, premier Rutte is aan het woord in het debat over de gaswinning. Het NOS Journaal met Dorald Megens. Ja, en premier Rutte ligt onder vuur in dat debat over het enquêterapport naar de gaswinning in Groningen. Veel Kamerleden willen weten waarom het kabinet de gaswinning niet heeft verlaagd na de zware aardbeving in 2012 in Huizingen. In plaats daarvan werd er in het jaar na die aardbeving juist meer gas gewonnen dan ooit. Politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, wat zei Rutte daarop? Nou, dat toen de tijd niet bekend was bij het top van het kabinet dat je de gaswinning naar beneden zou kunnen brengen. Sterker nog, het werd pas later in 2013, dus een jaar na die aardbeving, überhaupt duidelijk bij het kabinet dat er meer gas was gewonnen dan ooit. Volgens Rutte heeft het kabinet daar namelijk nooit een besluit over genomen. Nou, dat blijkt ook wel uit het enquêterapport. Maar de Kamer is daar toch wel enigszins verbolgen over. Meneer en mevrouw Bikker van de ChristenUnie, Mirjam Bikker van de ChristenUnie, partijleider, die wil heel graag van het kabinet weten, en van Rutte weten dus, of hij niet meer had kunnen doen toen in 2013 A, om erachter te komen dat er meer gas werd gewonnen, en B, om gewoon die gaswinning naar beneden te krijgen. Want er lag inmiddels een ambtelijk advies dat dat zou kunnen. Als er het verslag ligt van staatstoezicht op de mijnen met heel duidelijk benoemd vanuit het voorzorgsbeginsel, ja, gaat terug met die gaswinning, dan krijgen de ambtenaren die ook het jaarplan vaststellen voor de gaswinning dat te horen. Die hebben dat gesprek over die risico's. En toch stellen diezelfde ambtenaren niet veel later het jaarplan vast waarin wordt gekozen voor doorgaan met pompen, zelfs leidend tot een recordwinning zoals we nog nooit hebben gezien. Ja, dat is vreselijk. En dat dat gebeurd is, dat het op het ministerie zelf niet bevraagd is en dat het eigenlijk nog steeds een soort met een feitenrelaas wordt gezegd, ja, vanuit die tijd misschien toch wat te begrijpen, dat kan gewoon niet. De minister-president. Eerst om misverstand weg te nemen, richting mevrouw Bikker. Ik realiseer me dat dit hele debat over maar één ding gaat. En dat is, hadden we eerder en sneller, en hadden we daarmee de ellende na Huizingen, en die ellende is er, en Huizingen was een vreselijke aardbeving, hadden we sneller terug kunnen gaan en daardoor sneller voor de Groningers iets kunnen betekenen. En ik kom daar later uitgebreid op terug, ook in reactie op de vraag van mevrouw Bikker op reflectie. En de conclusie is, er is van alles gebeurd, maar het was onvoldoende. Ja, dat is de conclusie van Rutte. Er is van alles gebeurd, maar het is onvoldoende. Ja, wat zegt de Kamer? Neem ze daar genoegen mee? Nou, een deel van de Kamer in ieder geval niet. Je merkt dat er heel veel kwaadheid, boosheid zit bij een groot deel van de oppositie. Zeker de SP met Sandra Beckerman voorop, maar ook bij Jesse Klaver. Die zegt, wat je ziet aan de documenten en aan het rapport van de enquêtecommissie is dat niet alleen het kabinet inderdaad niet ingreep bij een gaswinning die al plaats zou vinden, maar ook nooit de vraag heeft gesteld, joh, nu dit is gebeurd bij die aardbeving, zou het niet, had u niet zelf de vraag kunnen stellen, moeten we niet wat minder gaan doen? En Rutte die zegt, ja, dat had wellicht gekund, hebben we niet gedaan. Nou, er wordt een enorm over de feiten op dat moment gediscussieerd tussen de oppositie en Rutte. En je merkt dat ze er een heel lang fors debat van willen maken. Er is al een schorsing geweest omdat ze geen genoegen namen met het antwoord van de premier. En zojuist, dat kan ik even laten horen, werd er opnieuw om een schorsing gevraagd omdat de premier zich moest laten bijpraten door zijn ambtenaren, omdat hij volgens Jesse Klaver niet de juiste feiten paraat heeft. Ik wil graag weten naar welke documenten hij specifiek verwijst in dit geval, waarop het kabinet zich heeft gebaseerd dat ze niet terug konden, zoals de heer Nijboer dat heeft gezegd. Want ik wil dat kunnen controleren. Ik zit te bladeren in de stukken die daar liggen. Ik kan dit niet terugvinden, volgens mij de collega's niet. Dus hij verwijst daarnaar in zijn beantwoording. Dan wil ik dat precies weten. Kan de welke documenten verwijst hij naar? Dit nu beantwoorden of kunnen, later? Ik kan dat ook even uitvragen ambtelijk. Of wil hij daarvoor schorsen? Je kunt ook even vragen. Ik kan ook verschorsen. Wat... Ja, even schorsen is prima. Geen bezwaar. Ja. Nou, dit is de manier waarop het debat loopt op dit moment. Rutte geeft een antwoord. Oppositie neemt er geen genoegen mee. Hmm. Ze proberen in principe met dit soort schorsingen en dit soort vragen het zo lang mogelijk te laten duren. Ja, veel kritiek, veel ongenoegen. Heeft dat nog gevolgen voor premier of kabinet? Nou, hij heeft aan het begin van het debat al gezegd dat hij niet van plan was om af te treden. Dus daar hoeven ze het ook niet om te doen. Maar je merkt wel dat er heel veel ongenoegen zit. Ook niet alleen bij de oppositie. Ook de ChristenUnie wil toch wel heel veel van de premier. In ieder geval genoeg deemoedigheid te zien om aan het eind van dit debat te kunnen zeggen, nou, vooruit dan maar, het gaat nu beter. En dit kabinet kan daar dan mee door. Lars Geerts vanuit Den Haag, dankjewel. Honderdduizenden mensen zijn getroffen nadat gisternacht in Oekraïne de Kakhovka-dam werd opgeblazen. Zowel in de gebieden die door Oekraïne worden beheerst als gebieden waar Rusland de macht heeft. Er zijn overstromingen, er is veel schade, er worden mensen vermist. En ook zijn er problemen met drinkwater. Buitenlandredacteur Gim Balduk vertelt wat er bekend is over de schade aan Oekraïnse kant. President Zelensky heeft op Twitter een korte update gegeven. En die zegt dat in dat gebied dat nu geraakt wordt, eigenlijk 100.000 mensen wonen. Dat er nu nog tienduizenden mensen zijn. Die ook dus nu of weg proberen te komen of nu in die omstandigheden proberen te leven. Maar het is natuurlijk niet alleen het gebied dat onder water staat. Ook nog de gebieden die wat verder weg gelegen zijn. Die ook de gevolgen ondervinden van deze damdoorbraak. En dat gaat dan met name om een tekort aan drinkwater. En ook stroom in kleine delen van die regio. Die hulp richting de regio komt op gang. Vanuit het heel Oekraïne worden hulptroepen ook die kant op gestuurd om mensen te redden. Ook om dieren te redden is ook nog een belangrijke tak. Omdat er heel veel dieren in dat gebied leven die of ergens nog vastgeklampt in een boom zitten of vast in een huis zitten. En tot nu toe zijn 2000 mensen geëvacueerd. En over de schade in de gebieden onder Russisch gezag is minder bekend. Daar moeten we het doen met wat de Russische staatsmedia ons vertellen. Want onafhankelijke journalisten zijn daar niet aanwezig. Daar wordt ook de grootste schade verwacht. Daar zien we ook wel steeds meer beelden van complete dorpen die onder water staan. Dat is een klein stadje Olapristan dat voor 80% onder water zou staan volgens de Russen. Op de beelden zien we dat het water tot aan het dak van de huizen staan. Dus daar is het goed denkbaar dat daar ook dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Tot nu toe spreken de autoriteiten daar alleen nog maar over 7 vermisten. En ook duizenden dieren die zijn omgekomen. Buitenlandredacteur Gim Balduk. Afgelopen nacht kwam de VN-veiligheidsraad bijeen na een oproep van zowel Rusland als Oekraïne. Die geven elkaar de schuld van de verwoesting van de dam. Paus Franciscus wordt vanmiddag met spoed geopereerd, zo meldt het Vaticaan. Hij moet een darmoperatie ondergaan. Correspondent Andrea Vrede, waar heeft de paus precies last van, Andrea? Paus Franciscus is in juli 2021 aan zijn darmen geopereerd. Dat was een hele heftige operatie en daar heeft hij littekenweefsel aan overgehouden. En dat littekenweefsel, daar is een breuk in gekomen, littekenbreuk aan de darmwand. En dat zorgt nu voor problemen, pijn, maar ook de mogelijkheid tot een darmopstopping, verstopping. En dat zou natuurlijk heel erg zijn, hè? Darmocclusie, dat is heel erg gevaarlijk. Nou, om daar iets aan te doen, wordt hij dus vanmiddag onder volledige narcose wordt hij geopereerd. En ik moet er wel bij zeggen dat vanochtend Paus Franciscus gewoon op het Sint-Pietersplein was. Dan houdt hij de woensdagaudiëntie en dan spreekt hij, zegt hij een aantal dingen. Hij ontmoet mensen, het plein zit vol. Hij maakte daar een gewone en fitte indruk. En daarnet, ongeveer een uur geleden, is hij per auto dus naar het Gemelli ziekenhuis gegaan. Alwaar hij vanmiddag dus zal worden geopereerd. Dus hij maakte wel een fitte indruk. En het algemene idee is ook een beetje dat men aangeeft, nou, het is een erge operatie, het is vervelend, maar zo erg is het nou ook weer niet. Ja, een zware operatie, is het risicovol? Hij is 86 jaar oud, Donald. Ja. En het is een operatie onder volledige narcose, iets waar de paus een hekel aan heeft. Die operatie van juli 2021, die was ook onder volledige narcose. En daar heeft hij ontzettend veel last van gehad. Hij wil dat ook niet. Hij heeft ook een knieprobleem, hè, zoals de luisteraars misschien zullen weten. Een kniebreukje gehad dat niet goed is genezen. Dat zou eigenlijk ook moeten worden geopereerd, maar dat wil hij gewoon niet. Dus het feit dat hij dit toch doet, dat hij toch zegt, oké, dat moet dan maar, blijkt wel dat het geeft al aan dat het toch wel erg nodig is, een spoedoperatie. En ik zeg nogmaals, darmocclusie, het verstoppen van je darmen, dat is echt heel vreselijk. Ja. En na die operatie gaat het herstel dan lang duren, is daar iets van te zeggen? Nou, het Vaticaan heeft aangegeven in een persverklaring dat de paus een aantal dagen in ieder geval in het ziekenhuis zal doorbrengen totdat hij zover hersteld is dat hij naar huis kan. Dat lijkt me logisch. Dus in ieder geval een aantal dagen. We weten nu een beetje onofficieel dat er vermoedelijk aan het eind van de middag een korte verklaring komt over hoe de operatie is verlopen. Maar voor de rest wachten wij af. En de journalisten verzamelen zich weer rond het Gemelli ziekenhuis om te zien wat er gaat gebeuren de komende tijd. Wachten we de berichten van vanmiddag af. En mogelijk zien we de paus dan over een paar dagen weer audiëntie doen in het Vaticaan. Dankjewel, Andrea Vrede. De brandweer waarschuwt voor mogelijke natuurbranden. Veiligheidsregio's hebben open vuur in vrijwel alle natuurgebieden verboden. En de brandweer heeft overal extra auto's klaarstaan om snel te kunnen ingrijpen. Botik van de Zandschulp doet komende week niet mee aan het grastoernooi van Rosmalen. Hij heeft nog te veel last van een voetblessure. Eerder meldde Tim van Rijthoven zich ook al af voor dat tennistoernooi in Rosmalen. Ook hij is er niet bij vanwege blessureleed. Het NOS-journaal. Personeel van de sociale werkvoorziening houdt vandaag een landelijke actiedag. In Utrecht hebben duizenden mensen met een arbeidsbeperking een manifestatie gehouden. Het werk ligt dus grotendeels stil. Inzet is een loonsverhoging van minstens 10% en een verdubbeling van de reiskostenvergoeding. Bij de sociale werkvoorziening werken zo'n 75.000 mensen die al vaak het werk onderbroken hebben. Ze vinden het oneerlijk dat collega's bij de gemeente wel een loonsverhoging van 9% kregen. Volgens de gemeenten is er simpelweg niet genoeg geld voor een loonsverhoging. Een van de hoofdrolspelers tijdens de genocide in Rwanda in de jaren 90 heeft een te zwakke geestelijke gezondheid om vervolgd te kunnen worden. Felicien Kabuga is inmiddels dement. Hij zou onder andere miljoenen kapmessen hebben geïmporteerd die gebruikt zijn bij die moordpartijen. Het Rwanda-tribunaal laat het proces wel doorgaan om vast te stellen wat Kabuga's rol was bij de genocide. Naar schatting zijn destijds 800.000 mensen gedood. Bijna 11 over 1, het weer nog een mix van zon en wolken. In het zuidoosten vallen mogelijk wat buien. Het wordt 15 tot 19 graden aan zee, 20 tot 24 in het binnenland. Morgen veel zon en wat warmer dan vandaag. Temperatuur kan dan oplopen tot 27 graden. Nogmaals, goedemiddag Erik Evengroen bij de ANWB. Hi Patrick. Drie files gemeld op dit moment. Eén op de A27 Utrecht richting Almere. Bij Huizen is een politieonderzoek aan de gang. De op- en afrit is daar dicht. Vertraging is een klein kwartier. De A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk Zuid en afrit Ermelo. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was eerder vanmiddag een ongeluk. De rechterrijstrook is nog dicht. Vertraging is 20 minuten. En als laatste de N233 Kesteren richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. 2 kilometer file rijden en een kwartier vertraging. En dit komt weer door wegwerkzaamheden. NPO Radio 1. PNN-VARA. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Nogmaals, goedemiddag. In Den Haag vraagt de oppositie aan Mark Rutte voor de duizendste keer of hij alsjeblieft wil opstappen. En natuurlijk zitten hier daarom voor mijn favoriete duiders, politieke duiders, ook voor de duizendste keer tegenover mij. OO Den Haag. Ja, wie gaat het eigenlijk langer volhouden, Mark Rutte of onze politieke duiders? Laten we die vraag even in het midden houden. Maar hartelijk welkom, Peter K., politiek duider van BNNVARA. En Francisco van Jolen, de eindredacteur van Joop.nl. Het debat is nu ongeveer 1,5 uur lang bezig, Peter. En we hoorden het net al in het journaal. Het gaat veel over jaartallen, veel over feiten. Maar van aftreden van Mark Rutte, geen sprake, toch? Nee, sterker nog, hij zei bij voorbaat, meteen met het begin van het debat, had hij een verklaring, las hij een verklaring voor. En gaf hij ook aan in welke blokjes hij zou gaan praten daarna. En blokje 5, meen ik, waarom het kabinet niet opstapt. Nou, dat is duidelijk. Zijn intentie is het niet. En je mag ervan uitgaan dat de coalitie het daar ook over eens is. Al zie je wel gedoe in het debat dat ChristenUnie en CDA best kritisch zijn. Dus ja, zeker. Maar we zijn nog niet bij blokje 5. Volgens mij zitten we nog maar bij blokje 1. Er is al 2 keer geschorst. Ook na een vraag van Jesse Klaver, hoorden we ook net in het journaal. Hij maakt het Rutte wel moeilijk, toch? Ja, Klaver had hem behoorlijk te pakken. En dat ging erom dat Rutte zei in dat jaar 2013 hebben wij nooit besloten dat de gaswinning zo hoog moest zijn. Weet je, dat was 2012 aardbeving Huizingen. 2013 mega hoge gaswinning. En hij zei, ja, dat was een 10-jarenplan. Dus daar hebben we niks over besloten. En toen zei Klaver, je hebt daar wel degelijk iets over besloten. Jullie hebben toen besloten om door te gaan met winnen, terwijl je gewaarschuwd werd. Ja, en toen moest Rutte even terug naar zijn ambtenaren om even te kijken van hoe zat dat ook alweer precies. Ja. Francisco, hoe kijk jij naar zo'n schorsing? Het ging erom. Rutte die beweerde iets van wij wisten dat niet. En Klaver die zei met het rapport van de commissie in zijn hand van ja, maar luister, in 2013 was Gasterra had gevraagd aan het kabinet, moeten wij doorgaan, ja of nee? Dus er is een moment geweest dat je daar een beslissing over neemt. Rutte die wist niet meer precies hoe dat zat. Dus dat moest dan even uitgezocht worden. En daar kwam dan een antwoord op, wat ik natuurlijk niet kan herhalen, want dat is eigenlijk waar dit hele debat om draait. Hè. Je stelt een hele concrete vraag. Je krijgt een antwoord van 10 minuten waarvan je denkt, oké, en wat was mijn vraag ook weer? Dus dit is een beetje waar het. Hè, dat wordt ook gezegd, er wordt kleiner gemaakt. En wat je eigenlijk opvalt is dat hij heel goed is om iets te demonteren. Je moet je voorstellen, Jesse Klaver die gaat daar staan. Die staat daar met zijn tank, hè, klaar om te schieten. En dan komt Rutte dan en die zegt, nou, oké, prima. Maar we halen eerst even die rupspanden eraf. Kijken we even apart. Want dan die koepel, die schutkoepel, die nemen we ook apart. En dan loopt die leg ik hier neer en waar is dan je tank? Ja, dat is wat hij doet. Nou, ja, is wel waar. Maar jullie wilden ook iets van Rutte laten horen. Klaar. Klaver en ik het eens dat ook het rapport toch beschrijft... Groningen boven gas, dat jarenlang de financiële overweging voor Nederland... En er zijn allemaal hele mooie dingen mee gebeurd met dat geld... maar dat die financiële overweging te dominant is geweest... dat veiligheid te lang geen rol heeft gespeeld. Dat is toch de kern van het rapport. Ja, en dan gaat het over dat tussenzinnetje. Waar we gaan hem nog één keer laten horen. Groningen boven gas, dat jarenlang de financiële overweging voor Nederland... Er zijn allemaal hele mooie dingen mee gebeurd met dat geld. Dat maar is dat het, die financiële overweging... Onvoorstelbaar. Ja, onvoorstelbaar. Er zijn allemaal mooie dingen mee gedaan. Tegen je zegt, ja, ik heb al je spaargeld vergokt... maar ik heb wel een paar leuke avonden gehad. Peter, valt hier ook de oppositie heel erg over? Nee, dit is niet eens opgepikt. Maar het gaat natuurlijk wel over de toon die heeft. En ik heb zo mijn contacten in Groningen, dus die laat ik meekijken. En af en toe stuur je een appje. Nou ja, als je dan begint met zo'n verklaring... dan zeggen die mensen, hij leest hem voor... Moet je zien, hij leest me voor. Dat komt niet uit zijn hart. Weet je nog hoe fel die verklaring deed toen... bij het ontvangst van het rapport met een traan en een snik? Ja. Ja, Rutte leest het voor. En deze opmerking die verraadt eigenlijk ook weer zoveel van... ja, maar we hebben hele mooie dingen gedaan. Dat gas, we konden niet zomaar stoppen. Dat is wat hij ook probeert uit te leggen tegelijkertijd natuurlijk. Ja. En dat zou hij vandaag zeker niet moeten doen. Nou, maar, je ziet wel, hij is bezig om zijn positie te redden. En het onderwerp zelf interesseert hem niet veel. Ja, maar dat is toch gek. Moet het nou gaan over Groningen of moet het gaan over de positie van Mark Rutte? In dit geval is dat hetzelfde natuurlijk. Dat is waar het om gaat. Het Groningen verkeert in de ellende door het handelen van Mark Rutte. En waar het om gaat, is dat de oppositie in dit geval, of de Tweede Kamer, moet als een soort Sherlock Holmes of Dr. Watson duidelijk maken. Kijk eens, jij had het wel kunnen doen. Want Rutte zegt elke keer, ja, dat kennen we natuurlijk van hem. Er zijn twee dingen die we van Rutte echt kennen. Het demonteren van de tank. We wisten dat niet. En er is te weinig informatie. Dat komt ook elke keer naar boven. Er is geen informatie. Bijvoorbeeld voor het rapport wat we noemen. Dat was dan wel aangekomen bij het ministerie van Economische Zaken. Maar ja, dat was niet doorgestuurd aan het kabinet. Kon hij niks aan doen. En toen zei Klaver, en dat was wel belangrijk. Die zegt, ja, jullie geven elke keer het systeem de schuld. Maar het is een politiek beleid wat erachter zit. Ja, de cruciale vraag is daar. Ambtenaren werden dus ingelicht van jullie... Gaan jullie nog verder winnen? Jullie kunnen nu ook zeggen, we stoppen ermee. Het is genoeg voor dit jaar. En dat is de vraag is dan of dat met Henk Kamp is gedeeld. Die was daar minister op dat moment. Het zou heel vreemd zijn als die ambtenaren niet zeggen van... Henk, we kunnen nu wat besluiten. Henk Kamp werd in de Kamer op dat moment eindeloos bevraagd... en met moties gebombardeerd om die gaswinning omlaag te brengen. En in de Kamer zei hij, dat kan helemaal niet. We moeten blijven winnen, want leveringszekerheid voor de oma in Limburg. Dus de Tweede Kamer is niet goed voorgelicht? Nou ja, dat zou je dan moeten kunnen bewijzen. Kamp heeft daarover iets anders verklaard in die enquête. Eline Verder van CDA die zei op een gegeven moment ook wel van... dat vond ik ook wel interessant, die zei van ja, je hebt niks gedaan... en dat is ook een besluit. Dus hij zei ook, ja, dat ik kon niks doen, ik wist niks. Ze zei, niks doen is ook een besluit. Dat is actief besluiten, niks te doen. Dat is ook beleid. Is ook beleid. Maar goed, wat interessant is in de Kamer, inderdaad... die mevrouw Verder, die Francisca Viola nu noemt... dat is een nieuw Kamerlid, die hield gisteren een maiden speech. Dan mag je niet onderbroken worden ook. Meestal is dat gewoon in een achterafzaaltje... in de plenaire zaal, meestal is dat niet een opvallend moment. Dit was natuurlijk een heel opvallend moment. Dat deed ze fantastisch en heel erg scherp. En vandaag zitten we ook een beetje op te letten. Want het CDA moet wel gewoon de coalitieafspraken nakomen... dat Mark Rutte hier aan het eind van de dag... de stemming ook nog overleeft. En die mevrouw is hartstikke scherp. En op tegelijkertijd staat mevrouw Bikker... de fractieleider van de ChristenUnie... ook pittige vragen te stellen aan Rutte. Was zelfs de eerste die vandaag naar voren kwam. Dus ja, in die coalitie zijn nog een paar partijen... die het misschien nog spannend kunnen maken. Ja, maar dat is de coalitie. Vraag waar die door in de problemen komt. Hè. Dus dat is eigenlijk even zo'n momentje met Klaver... die zegt van ik heb hier bewijs dat je hebt staan liegen. Want daar gaat het eigenlijk om. Hè. Iedereen weet... Nou, dat is misschien. Omtzigt noemde op een gegeven moment heel terloops in zijn bijdrage, een korte opmerking. Het telefoongesprek van René Leegte, woordvoerder van de VVD, in 2015 in de trein. Dat is toen gehoord door mensen. En die vertelde daarin de tactiek van de VVD. We gaan zoveel mogelijk vertragen, zodat de gaswinning maar door kan gaan. We houden die Groningers zoveel mogelijk aan het lijntje. Dat is wat er gebeurd is. En dat is wat er gebeurd is. En je moet nu maar zien te bewijzen dat dat zo is gegaan. Dat maar is een beetje waar het om gaat. Gaat dat bewijs er komen? Nou, ja, dat is lastig als je te weinig informatie hebt. En als hij elke keer kan zeggen, ja, dat wist ik toch niet zo. Dat heb je niet zo gezien. Nou, nee, kijk, het aardige van dit debat is dat er gewoon... er ligt 2000 pagina's parlementaire enquêteverslag. Er zitten in de zaal zitten al die mensen die parlementaire enquête opgesteld hebben. Die zie je ook voortdurend Jesse Klaver raadpleegt Tom van der Lee, de voorzitter van de enquêtecommissie. Peter Quint van de SP loopt de zaal in en zegt, die wijst toch even aan, zo ging het niet. Lees het nog even terug. Dus kijk, er is in dit geval heel veel documentatiemateriaal. En alles wat Rutte zegt, wordt onmiddellijk gecontroleerd. En op het moment dat hij een onwaarheid spreekt, dan gaan er wel echt problemen komen. Ja, maar zelfs dan nog is het moeilijk om aan te tonen dat hij echt een onwaarheid spreekt. Dat is toch elke keer waar het heel erg om gaat. Wat je wel ziet, is dat, dit is eigenlijk waar dit debat over draait, en dat zagen we eerder ook al bij de toeslagenaffaire. Het kabinet wist wat ze aan het aanrichten waren en gingen er toch mee door. En dat is eigenlijk. Maar bij de toeslagenaffaire is het kabinet wel afgetreden. En hier zegt Rutte in blokje 5 dus. Sorry. Maar dat was Klaver, die zei, dus gisteren. Ja, het kabinet is toen afgetreden omdat het vlak voor de verkiezingen was. Ja. En dus kon hij dat wel doen. Maar het zou nu ook vlak voor de verkiezingen kunnen zijn. Ja, alleen zijn want er is niet gepland. Nee, maar jij is toch niet gepland? Maar het kabinet kan natuurlijk. Want we hebben het over Groningen. Maar de asielcrisis overheerst ook de kranten deze ochtend. Zaterdag zei Sofie Hermans op het VVD-congres dat het kabinet nu echt op moet schieten, moet oplossingen. Ja, de vraag is, gaat dat helpen? Maar de burgemeester kwamen samen in het Veiligheidsberaad gisteren. En staatssecretaris van Asiel Erik van den Burg wil noodopvanglocaties openen om zo Ter Apel wat te ontlasten. Maar daar zijn ze het allemaal niet mee eens. Luister maar even naar Van den Burg. Het gaat zeker moeilijk zijn, het gaat misschien wel heel moeilijk zijn. Maar ja, er is maar één oplossing. En dat is komen tot iets. Misschien onmogelijk? Nee, want onmogelijk zou betekenen dat de mensen in het gras gaan slapen. Ergens in Nederland. Mm-hmm. En dat kan niet. Dus het Veiligheidsberaad was het er weer niet mee eens. En dit is Van den Burg dus. Ja, is dit, Francisco, is het nou moedeloosheid, onverschilligheid? Wat hoor ik nou in die staatssecretaris? Hij is nog iets ergers aan het doen. Hè? Ik bedoel, het probleem is er dat er in Ter Apel, daar zitten mensen, die worden niet doorgestuurd naar plekken waar ze naartoe zouden moeten. Ook volgens de wet zouden naartoe moeten. Want die plekken, die kunnen ze niet maken. Dus wat wil hij nu gaan voorstellen? Plekken. Dus Ter Apel is het eerste opvang. En hij wil een soort pre-eerste opvang wil gaan maken. Dus hij wil dus mensen naar plekken gaan sturen voordat ze naar Ter Apel gaan. Dus in plaats dat je het probleem oplost, maak je er een nieuw probleem bij. Het is niet te geloven. Nou ja, misschien komt dat omdat het probleem niet op te lossen valt. Omdat hij die gemeentes niet verder kan krijgen. Of vooral omdat hij die spreidingswet niet door de Kamer krijgt. Ja, en nu zei de Veiligheidsberaad, hoorde ik vanochtend, die zei van ja, het moet bij de provincies liggen. Dus iedereen verschuift het maar en verschuift het maar. Wat het probleem volgens mij is dat de coalitie gewoon niet weet welke kansen op moeten. Gaan ze hieruit komen, Peter? Nou, dat is maar heel erg de vraag. Er schijnen 50 plannetjes te liggen, hoorde ik ergens op een SBS-zender in een nieuwe talkshow zeggen door meneer Aartsen. Nou, er zijn 50 plannetjes en ja, daar moeten ze het over eens worden. En dat lukt maar niet. En ondertussen, die Van den Burg die je net hoort, dat is meer moedeloosheid dan onverschilligheid, volgens mij. Maar het klinkt, hij presenteert het bijna, maar ze het op geen bal kan schelen. Ondertussen is er die noodopvangregel, omdat het nog erger is als mensen weer in het gras moeten slapen daar. En ondertussen mist hij maar steeds die spreidingswet. Ja, het is ook een heel sneu, man. Francisco? Ja, ik denk ook dat de VVD het echt gebruikt als asielpolitiek. Hè? Dus het wordt nu op de spits gedreven terwijl Groningen speelt. Het zou toch wel heel erg raar. Het zou toch wel heel erg raar zijn als het kabinet niet valt over Groningen, maar wel over de asielopvang. Dat zou toch wel echt heel erg schandalig zijn. En daar kunnen ze mee dreigen en daar kunnen ze mee spelen en dan houdt de rest zich koest. Kortom, het zijn spannende tijden in de politiek en zeker ook spannende tijden in het debat. Gelukkig zijn jullie er, Peter K. en Francisco van Jolen, om je die spanning een beetje te duiden. Dank jullie wel. Want ja, het gaat natuurlijk over asiel. En er was ook een inspraakavond in Bloemendaal. Daar liepen de emoties hoog op, lezen we deze ochtend in De Telegraaf. Onder de veelzeggende kop: Bloemendalers willen geen asielcentrum rondom hun Porsches, doet de krant verslag van een avond waarop een aantal bewoners van het Rijkluisdorp in een duidelijke bewoording laat weten dat er geen asielzoekers welkom zijn in hun enclave. En nadat ze de deur keihard hebben dichtgeslagen voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en conflict, keert een aantal bewoners zich ook nog tegen de moedige Telegraaf-journalist. Die camera gaat uit. Ik heb hier helemaal niks mee. Nee. Die camera gaat uit. En ik wil dat die foto nu van de Telegraaf afgaat. Man, dit heb ik nog nooit meegemaakt, man. Ik heb echt met hufters te maken. Wat doe je allemaal? Moet ik nou hier weg gaan lopen? Ik vraag gewoon netjes aan mensen of ik hun iets kan vragen. Heel vlug wegwezen. Ja, ik wegwezen. Ik ben net aangevallen. Ik weet het niet, hoor. Tja. Het lag niet erg genoeg. Mensen, mensen, mensen toch. Ik denk op dit soort momenten altijd, we zijn toch op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? En gelukkig heeft één Bloemendaal die boodschap begrepen. Adèle Bloemendaal. Wow! Ja, dat is waar. Iedere dag. Vriendschap, liefde, broederschap, het zijn geen loze kreten. We leven echt niet voor de grap, dat mag je nooit vergeten. Nee, we bennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Yeah! We bennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Help de Spanjaard en de Turk die tussen ons verblijven. Naast de liefde is de kurk waarop we alle drijven. En we winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Ja! Yeah! We winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Mensen deelten samen het brood, helpt elkander in de nood. Als je buurman armoe lijkt, in stilte zit te treuren. Probeer hem dan met wat menselijkheid een beetje op te beuren. Oh, we benden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Yeah! We benden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Leeft een vrouw in eenzaamheid, dan moet ge wel bedenken. Welk een vreugd je haar bereidt, door haar een kind te schenken. En we winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Ja! We winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. In de plaats van haat en nijd, vrijheid, vrede, menselijkheid en een beetje warmte. Ziet reeds gloort de dageraad die ons het licht gaat brengen. De zon die aanstonds alle kwaad op aarde zal verzengen. Want yeah! We zijn toch op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Ja! Yeah! We zijn toch op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Adele Bloemendaal, Leen Jongewaard, Piet Reumer en de tekst was van Eli Ascher. En ja, die tekst is natuurlijk van alle tijden, van alle tijden. We zijn toch op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? En dat is toch ook waar Bureau Buitenland over gaat, Sophie. En voor is opgericht, wel ja. Ja, ja, helpen. Michiel Driebergen is op pad met hulpverleners in het gebied rondom de ingestorte stuwdam in Oekraïne. Straks zijn verslag daar vanuit het gebied rondom die Kachovka-dam. En ja, ook helpen zou je kunnen zeggen. India, Brazilië en Indonesië werpen zich op als mogelijk bemiddelaar bij vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne, als het ooit zover komt. Dat is bij ons in Bureau Buitenland. Werelds gesproken, Sophie. Dankjewel. Dit was de Nieuwsbv. En morgen is er weer een nieuwe Nieuwsbv. Tot dan. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. De wereld verandert. Het klimaat, politiek, techniek, ons perspectief. Wetenschap geeft inzicht, hoop en houvast. In het nieuwe programma Focus ga ik met wetenschappers mee in hun zoektocht naar mogelijke oplossingen. Focus. Zaterdag om 8 uur bij de NTR op NPO 2. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Vanaf 8 juni, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is vanaf 8 juni in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. NPO Radio.